يخطف رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Makar bio na mjesecu, gdje god da se nađeš, ovaj put je naređen, nije ostavljen na volju, da danas mogu, sutra ne mogu, u akšam hoću, sabah neću, ne može. Ako, braćo moja, jedna rospija može da voza po petero ščenadi u kolicima ovda i istrajava svako jutro u 5 sati u 4 da ga vodi da piški, seto. I to njima nije problem, da ga hrani, da ga oblači, da ga odjeva, sve po pravilima kako to se traži od njega. I ona nema ništa od toga, nema nagradu, nikako. Sve to. I pogledajte im šta rade. Nije isti da voda sve to. I da ga stavi u kolice i da ga miluje, pazi i mazi, da mu bude kao majka. A nas je stid da budemo muslimani. Stid nas da pokažemo da smo sljedbenici jedine ispravne vjere. Stid nas da kažemo ljudima u oči da smo muslimani i da se nećemo mijenjati. A nju nije stid da svaki dan crkuće sa čukom svojim. Ni za šta. A šta je nama subhano? Gdje je ponos koji nam je običan? I onda ga tražimo. Da nam je ponos uz kompjuter. Da nam je ponos, a da niko ne primijeti da smo mi ponosan narod. Kad dođe do tebe neko, ti se odmah mijenjaš. Nemoj da ovo primijeti, jesam ja ponosan. Wallahi, jesam ponosan. Jesam musliman, sam sljedbenik posljednje objave. بعبرة المشتاق وتحدثت بفم الدموع مآقي ورست على بر الفراق حكاية صيفية تروى إلى نشتني زوستنينو هذا في نية فايشنينو da ti nije naređeno, da ti nije zabranjeno, da ti nije rečeno. Ništa, kaže uzvišeni, ja moramo mu vjerovati. U knjizi nismo ništa izostavili. Kazu i poslanicu, kaže Allah te baraka o ta'ala, Muhammedu s.a.v. Kazu i poslanicu gospodara svoga, moraš. Ništa nije izostavljeno. محكم الإطباق جمعت شتات الأهل بين ذويهم فإذا الجميع ببسمة وعين محمد صلى الله عليه وسلم هي أصلي الأدبير دعو لوبا سويا وغرام ذا في باسي موشي كوش تايكاكو نية والله تي هيدي برامي بوتر كاو سوتي ناريجنو ne kako sebi paše. Odgovaramo ti ili ne odgovaramo. Ti moraš da slijediš zato što je taj put naređen. I zašto je naređen? Allah te bareke o ta'ala nije nas ostavio da lutamo. Pa kaže, držite se ovog puta. Ove naredbe. Zašto? Jer će svi drugi putevi odvojiti vas od njegovog puta. Jer će sigurno svaki drugi put odvojiti te od puta Allahove bareke o ta'ala. A nemoguće je da nema i da ne znamo kud i kako. Onda bi ova vjera bila krnjeva. Inna alhamdulillah. Nahna lujajnijan. على الأوراق عبث الوداع بعبرة المشتاق وتحدث بفم الدموع وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sva zahvala pripada Allahu tebareke ve teala. Njega slavimo, njega veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. I neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah tebareke ve teala u svojoj plemenitoj knjizi: "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم نصاكم به لعلكم تتقون." Kaže uzvišeni u prevodu značenja: وأن هذا صراطي مستقيما, i doista ovo je pravi put moj, i doista ovo je pravi put moj, فتبعوا, pa se njega držite. Ovo je put koji se da lahko prepoznati. Uzvišeni kaže: i doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite. I nije Allah tebareke ve teala ostavio nas samo ovdje, nego nam naređuje, kaže dalje: i druge puteve ne slijedite, pa da vas ne odvoje od puta njegova. Nije nas Allah tebareke ve teala ostavio u putevima i na trasi koja se ne može prepoznati, ne vidi. I ako nešto nije njegov put, to su onda oni putevi koji ne vode njemu. A pravi put nije nam ostavljen na volji i na odabir. Hoćemo li ili nećemo? Ne nama, ni Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Wa anna hadha sirati mustaqima, i doista وَأَنَّ هَذَا, ovo je pravi put moj. Reci Muhammede, pa se njega držite. I gledajte milosti gospodara i druge puteve nemojte slijediti. Ako nema toga puta kod mene, reci im Allahov poslaniće, ako ga nema u objavi i u sunnetu, to onda nije tvoj put. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, naređen put. Naređen put. U drugom ajetu uzvišeni kaže: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ti kaže: idi pravim putem kao što ti je naređen. Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Allah tebareke ve teala naređuje: ti idi šta? Ne kojim putem ti hoćeš, nego ovim kojim sam ja jedino zadovoljan i objavljujem ti ga. Ti idi pravim putem kao što ti je naređen. Vama umir. Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem nije ostavljen odabir da on lupa svojom glavom, da se pati i muči. Kud, šta i kako? Nije, vallahi. Ti idi pravim putem kao što ti je naređeno. Ne kako tebi paše. Odgovaralo ti ili ne odgovaralo, ti moraš. Ti moraš da slijediš zato što je taj put naređen. I zašto je naređen? Allah te bareke ve teala nije nas ostavio da lutamo. Pa kaže: Držite se ovog puta, ove naredbe. Zašto? Jer će svi drugi putevi odvojiti vas od njegovog puta. Jer će sigurno svaki drugi put odvojiti te od puta Allaha te bareke ve taala. A nemoguće je da nema i da ne znamo kud, šta i kako. Onda bi ova vjera bila krnjeva. Nemoguće je da radim nešto, a da ga nema u knjizi. A ako radim, onda to nije pravi put. A ako radim, onda ja moram donijeti dokaz da je to pravi put. Ako ga nema, nije. Wa anna hadha sirati mustaqima. I doista, ovo je pravi put tvoj, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, povlačeći crtu. Jer nekom treba da vidi. Neko ne razumije, evo crta, to je pravo, vidiš li? Wa anna hadha sirati mustaqima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem povlači crtu i kaže ashabima, ovo je pravi put. Vidite li? Pogledajte da je to pravi put, a sve ostalo su šta? Strampotice. Nemoguće je da prva generacija muslimana nije dobro shvatila. Nije dobro shvatila ove riječi, pa je slijedila Rasula sallallahu alejhi ve sellem čak i tamo gdje bi on mokrio, išli bi da mokre i oni. Jer su znali da je tu haj. A da ne govorimo o šerijatskim propisima. Znali su da niko ko bi došao sa bilo čime ne može pomiješati izvor. Ne može pomiješati izvor, jer samo na izvoru se pije zdravo i friško. I znali su da nemaju pravo, čak ni Rasul alejhiselatu vesselam, da traži nekakav drugi put. Jer su znali dobro, vjerovali su u ajete Allaha tebareke ve teala. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. I doista ovo je pravi put tvoj, pa se njega držite. Znali su ashabi da uzvišeni govori im i da će se to desiti. Šta? Ako se odvoje od toga puta, ako skrenu sa njega, ta stramputica i to skretanje zasigurno će ih odvesti šta? Sa Allahovog puta. I oni nisu morali da se brinu i traže ima li kakav drugi put. Nije i uzvišeni time opteretio. Nije ni nas. Nije nikog. Ne treba da se mučiš. Evo ti hadza sirat al-mustaqim. Ako nema u njemu, nemoj ni da ideš. Nemoj ni da ga tražiš, nemaš potrebe. Onda ćeš biti elem nešrah leka sadra, otvoreni prsa. Ono što ti je Allah objavio, tebi je dovoljno. Tebi, meni, svima, Arapima, Francuzima, Njemcima, Bosancima, kome hoćeš. Čitavom čovječanstvu. Kur'an nije objavljen samo meni i tebi. Cijelom čovječanstvu. U njemu je sve. Kaže uzvišeni, u knjizi nismo ništa izostavili. Allahu akbar. Ništa nije izostavljeno, a da ti nije pojašnjeno. Da ti nije naređeno, da ti nije zabranjeno, da ti nije rečeno. Ništa, kaže uzvišeni, ja moramo mu vjerovati. U knjizi nismo ništa izostavili. Kazuj poslanicu, kaže Allah te bareke ve teala Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kazuj poslanicu gospodara svoga. Moraš. Ništa nije izostavljeno. Nema nešto što, ako bi ja ne bi uradio, bilo bi za mene bolje. Ili ako bi uradio, bit će za mene loše. Utječem se Allahu od ovakvog razmišljanja. Sve što je u Kur'anu je za nas naredba. Ne bolje ili nije bolje, ne, naredba. To je samo ćeš uzeti ili iđeš. Sve čega nema, ne moraš li uzimati. To je vjera Allaha te bareke. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كاج الله قصاني صلى الله عليه وسلم كدمو الله تبارك وتعالى كاج تيدي pravi putem kao što ti naređeno كاج عليه الصلاة والسلام svako djelo koje nije naređeno nije prihvatljivo وشرع أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Svako djelo koje nije naređeno, neprihvatljivo je. Neće se primiti i bit će ti bačeno u lice. Zašto u pogledu dunjaluka? Zašto u pogledu dunjaluka Kada dobijamo nekakav instrument, televiziju ili ne znam, tražimo najstručniju osobu da nam pojasni da ne bi pokvarilo. Jer nas može koštati. Svi to rade bez izuzetka. Nećeš eure zamijeniti kod narkomana, da mu dadneš 100 eura u ruku i da on zamijeniti za nekakve druge valute. Izlaziš te prevar. A u pogledu vjere, gdje treba da uradimo puno više i odgovornije nego ovo prvo, šta mislite kako treba da se ponašamo kad je u pitanju din i prihvatanje suneta? Ako nema u sunetu, nemoj se džaba pati. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. I niko nema pravo da optereti bilo kojeg Allahovog roba, ma kako znanje imao. Samo Fatihu kad bi znao. Nema niko pravo da ga optereti nečim što mu Allah nije naredio. Ne znam ko da je u pitanju. Jer sve što dođe, a nije u objavi i sunnetu, je teret. Sve što se pojavi je teret. Sve što se izrodi iz naših mozgova je teret. I onda nas košta. Kako pojedinca, tako i skupinu. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ali kad? Svi se čvrsto Allahova užeta držite. Samo je problem da vidimo i ustanovimo je li Allahovo uže ili nije. Ako se ne može primijetiti, onda nije Allahovo uže. Ako je nešto muljavo smrdi, nije Allahovo uže. Zato što je Allahovo uže. هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Ono se vidi i po danu i po noću. Nemoguće da se ne vidi. A to što mi sebi zamaglimo poglede i sužimo vidike i srca nam se stjesu pa ne vidimo, to je do nas, nije do knjige. Nije do Allahove knjige, vallahi. Kaže šej, svaka ustrajnost u onome što Allah nije naredio, nije ustrajnost. Djela treba činiti onako kako i je Allah naredio. Obratite pažnju. Djela treba činiti onako kako i je Allah naredio. A prelio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u protivnom neće biti primjera. Šejh Tane mu kaže. Neće biti primjera. Kada je Resulu sallallahu alejhi ve sellem rečeno da ide pravim putem kao što mu je naređeno. I ne samo on. Kaže uzvišeni, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعْكَ وَلَا تَبْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kaže, ti idi pravim putem kao što ti je naređeno. Ne, kako tebi paši. Ne, Muhammede, kako ti je naređeno. A kaže, a nek tako postupe i vjernici. A nek tako postupe i oni koji te slijede, koji kažu da vjeruju da si poslanik i koji kažu da hoće da te slijede. Tebi je naređeno, a nek tako postupe i oni koji te slijede. Naređeno je i tebi i svima nama. Makar bio na mjesecu, gdje god da se nađeš. Ovaj put je naređen. Nije ostavljen na volju. Da danas mogu, sutra ne mogu. U akšam hoću, u sabah neću. Ne može. Ne može. Ako, braćo moja, jedna rospija može da voza po petero ščenadi u kolicima ovdje. I istrajava svako jutro. U 5 sati, u 4 da ga vodi na piški. Pseto. I to njima nije problem. Da ga hrani, da ga oblači, da ga odjeva. Sve po pravilima kako to se traži od njega. I ona nema ništa od toga. Nema nagradu nikakvu. Pseto. I pogledajte im šta rade. Nije isti da voza pseto. I da ga stavi u kolice i da ga miluje, pazi i mazi. Da mu bude kao majka. A nas je stid da budemo muslimani. Stid nas da pokažemo da smo sljedbenici jedine ispravne vjere. Stid nas da kažemo ljudima u oči da smo muslimani i da se nećemo mijenjati. A nju nije stid da svaki dan crkuće sa čukom svojim. Ni za šta. Pa šta je nama, subhanallah? Gdje je ponos koji nam je obećan? I onda ga tražimo. Da nam je ponos uz kompjuter. Da nam je ponos, a da niko ne primijeti da smo mi ponosan narod. Kad dođe do tebe neko, ti se odmah mijenjaš. Nemoj da on primijeti da sam ja ponosan. Wallahi, jesam ponosan. Jesam musliman sam sljedbenik posljednje objave. I sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I svjedoči i tvrdim da nema drugog Boga osim Allaha, istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se ibadet čini i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i posljednji poslanik. Šta je tu problem? Wallahi nije problem. Na ovim riječima uzvišeni tebareke ve taala obećava pobjedu i ponos muslimanu. Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin. Poštovani džemate, Allaha tebareke ve taala molim da nas uputi na pravi put. Ja nisam upoznan sa situacijom u zadnje vrijeme u svijetu. Nisu mi ni mediji dostupni, pa nisam, Allah te mi napravio nekakav presjek događaja šta se dešava van. Ali ono što znamo, jel da ne moramo ni vidjeti, svi oni koji krenu Allahu tebareke ve taala, Allah će ih pomoći. Na nama je da molimo Allaha da pomogne našu braću u Egiptu. Da dovimo Allahu tebareke ve taala da nas ne ponizi nevjernicima. I da damo obećanje svome gospodaru da ni od kog nećemo tražiti pomoć za njegovu vjeru. Osim od ljudi na koje on uputio. Da mu damo obećanje. Jer kad damo obećanje, onda imamo pravo da ga molimo da nam ispuni. A ako prekršimo obećanje, džaba ćemo dizati ruke. Umet godinama diže ruke. Ali nema ko dove da primijeni u djelo. Ne odaziva nam se gospodar. Mi smo krivi. Allaha molim da pomogne muslimane gdje god živjeli, radili, boli se. Allaha te bareke ve taala molim da sjedini srca muslimana. Allaha molim da sjedini srca muslimana. Allaha molim da okupi umet oko jedne riječi la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Allaha molim da nas učusti na pravom putu. Da nam podari istikamet. Da nam podari sabura. Da nas poštedi iskušenja koja ne možemo podnijeti. Allaha molim da nas sačuva svakog zla. Allaha molim da nas sačuva svakog zla. Da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Molim Allaha tebareke ve taala da nam podari bereketa u radu za njegovu vjeru. Molim Allaha subhanahu wa taala da sve svoje resurse od ovog momenta i sebe i živote i meke damo robovanja Allahu tebareke ve taala jednom jedinom Bogu. Molim Allaha tebareke ve taala da pomogne našu braću koja se bori u Afganistanu, u Čečeniji, u Palestini, u Iraku i svuda gdje se bori da Allahova riječ bude gornja. Molim Allaha tebareke ve taala da oslobodi muslimane i muslimanke iz zatvora. Molim Allaha tebareke ve taala da oslobodi muslimane iz zatvora. Molim Allaha uzvišenog, molim ga tebareke ve taala da oslobodi našu braću i sestre iz zatvora taguta i da tagute uništi njihovim rukama. Molim Allaha tebareke ve taala da oslobodi našu ulemu iz zatvora, naše daje, naše muđahide, našu braću, naše majke, naše sestre i djecu. Wallahi, potrebni su naši dova, potrebni su da mislimo na njih, jer su muslimani jedno tijelo, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha tebareke ve taala da pokrije naše sramote. Allah molim da nam oprosti grijehe koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Da pokrije naše sramote, da pokrije naše grijehe javne i tajne. Molim Allaha uzvišenog da pokrije naše grijehe javne i tajne. Da nas nadahne izdržljivošću, da učvrsti naše korake protiv naroda koji ne vjeruje. Rekao ovo, molim Allaha da učvrsti imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imenu i imen